Jsem v Marsportu bez Hildy. Dalo by se říct, že to vyšlo jako ve snu. Ani jsem nemusel nic připravovat. Prstem jsem nemusel hnout. Jen jsem se díval, jak mi to vychází. To byl, možná, ten okamžik, kdy jsem měl vytušit blížící se katastrofu. Začalo to mou obvyklou měsíční pauzou před dalším podpisem smlouvy. Měsíc v práci a měsíc volna je ta pravá a správná rutina galaktické služby. Dorazil jsem do Marsportu na obvyklou třídenní zastávku před krátkým skokem na zemi. Hilda, ta nejmilejší ženuška, jakou si člověk kdy mohl přát, Bůh ji opatruj, by tam na mne normálně čekala a prožili bychom tu dobu pěkně v klidu, jako hezkou malou epizodu pro oba z nás. Má to však háček, Marsport je nejrušnější hnízdo v soustavě a hezká malá epizodka není přesně to, co sem zapadá. Ale jak tohle Hildě vysvětlit? Jenže tentokrát moje tchýně, Bůh ji opatruj, zase pro změnu, právě dva dny předtím, než jsem dorazil do Marsportu, onemocněla. Večer před přistáním jsem od Hildy dostal kosmogram, ve kterém mi sdělovala, že zůstane na zemi se svou matkou a se mnou se tentokrát nesejde. Odpověděl jsem, jak je mi to strašně líto a jak mne to s její matkou rozrušilo a když jsem pak přistál, byl jsem. Byl jsem v Marsportu bez Hildy. Abyste rozuměli, to ještě nic nebylo. Byl to jen takový rám obrazu, dá se říci, kostra ženy. Teď šlo o linie a barvy toho obrazu, kůži a svalstvo kolem té kostry. A tak jsem zavolal Floře z určitých ojedinělých epizod v minulosti a k tomuto účelu jsem použil videobudku. K čertu s penězi, plnou parou vpřed. Sám se sebou jsem se sázel 10:1, že bude někde mimo, že má práci a že vypnula videotelefon, nebo že je dokonce mrtvá. Ale byla doma, videotelefon měla zapnutý a, u velké galaxie, byla cokoliv jen nemrtvá. Vypadala lépe než kdy předtím. Léta nic nezničí, jak kdo si jednou řekl a stará láska nerezaví. A jestli byla ráda, že mne vidí. Vyjekla, Maxi. To už jsou celé roky. Já vím, Floro, je to tak. A co ty? Jsi volná. Protože hádej, co je nového. Jsem v Marsportu bez Hildy. Znovu vyjekla, to je nádhera. Tak přijď. Trochu jsem vyvalil oči. Tohle už bylo příliš. Chceš říct, že jsi volná. Musíte vědět, že Flora nikdy nebyla volná bez hromady pozorností. Abych pravdu řekl, byla pěkné číslo. Povídá mi, no, mám nějaký malý náhradní program, Maxi, ale poradím si s tím. Přijď. Přijdu, řekl jsem šťastně. Flora byla ten druh dívek, no nejlíp to vystihnu, když řeknu, že měla ve svých pokojích marťanskou gravitaci 0,4 zemského normálu. Zařízení, které způsobovalo tuto pseudogravitaci, bylo samozřejmě drahé, ale pokud jste někdy měli v náručí dívku při 0,4 gramech, nepotřebujete, abych to vysvětloval. A jestli neměli, vysvětlování vám stejně nepomůže. A je mi vás líto. Vyprávěj slepému o barvách. Vypnul jsem spojení a jen naděje, že to všechno uvidím ve skutečnosti, mne mohla donutit smazat projekci s takovou rychlostí. Vykročil jsem z budky. A v tom okamžiku, přesně v tomto okamžiku, v tom jediném zlomku chvíle do mne vrazila první předzvěst katastrofy. Byla jí plešatá hlava toho všiváka Roga Crintona z marsovských úřadů, svítící nežloutlou pletí nad obrovskýma světle modrýma očima a světle hnědým knírem. Nepokusil jsem se padnout na všechny čtyři a tlouct čelem o zem, protože od chvíle, co jsem vystoupil z lodi, mi začalo volno. A tak jsem řekl pouze s běžnou zdvořilostí, co chceš. Pospíchám. Mám schůzku. Odpověděl mi, máš schůzku se mnou. Čekal jsem na tebe u odbavovacího pultu. Já na to, neviděl jsem tě. Neviděl jsi nic, povídá. V tom měl pravdu. Když jsem si to teď vybavil, pomyslel jsem si, že pokud byl u odbavovacího pultu, měl by pořád ještě rotovat. Profičel jsem totiž kolem toho pultu jako Halleyova kometa, když zavadí o sluneční koronu. No dobře, povídám, co chceš. Mám pro tebe prácičku. Zasmál jsem se. Mám svůj měsíc volna, kamaráde. Na to on je stav nejvyšší pohotovosti, kamaráde. Což znamenalo žádné volno. Přesně tak. Nemohl jsem tomu uvěřit. Říkám mu, podívej, Rogu. Měj slitování. Mám svůj vlastní stav nejvyšší pohotovosti. Nic takového, Rogu. Křičel jsem, nemůžete sehnat někoho jiného. Kohokoliv. Ty jsi na Marsu jediný agent třídy A. tak pro něj pošlete na Zemi. Drží tam agenty v centru jako jednotky mikrobaterií energii. Tohle musí být uzavřeno před 23. hodinou. Děje se snad něco. Copak nemáš 3 hodiny volna? Chytil jsem se za hlavu. Ten ho prostě nic nechápal. Povídám mu, nech mne, ať si zavolám, ano. Znovu jsem vstoupil do budky, zlostně se na něho podíval a dodal, soukromně. Flora opět zazářila na obrazovce. Byla jako Fata Morgana na asteroidu. Řekla mi, něco kikslo, Maxi. Neříkej, že něco kikslo. Zrušila jsem tu druhou schůzku. Povídám, Floro, miláčku, já tam budu. Budu tam. Ale něco do toho přišlo. Ublíženým hlasem vyslovila zcela přirozenou otázku a já odpověděl, ne, žádné jiné děvče. V jednom městě s tebou pro mne jiná děvčata neexistují. Ženské možná. Ale ne děvčata. Miláčku. Drahoušku. Strašně se mi zachtělo objímat obrazovku, ale pro dospělého muže to není to pravé, jde o obchod. Vydrž. Nebude to trvat dlouho. Řekla jen, no, dobře. Ale řekla to tak, jako by říkala, že už toho má dost a ať si nemyslím, že je to v pořádku a já se začal třást. Vyšel jsem z budky a zeptal se, dobrá, Rogu, co za svinstvo si mi to zase navařil. Zašli jsme do baru kosmodromu a posadili se v odděleném boxu. Obr Antares, povídá mi, přilétá ze Syria přesně za půl hodiny. Ve 20.00 hodin místního času. Fajn. Mezi ostatními pasažéry vystoupí 3 muži a budou čekat na vesmírného žrouta, který přilétá ve 23.00 ze Země a krátce potom odlétá na Capellu. Ti 3 muži potom nastoupí do vesmírného žrouta a tím budou mimo naši jurisdikci. No a mezi 20.00 a 23.00 hodinou budou ve zvláštní čekárně a ty budeš s nimi. Mám tu pro tebe trojrozměrnou projekci každého z nich a tak budeš vědět, kteří to jsou a který je který. Mezi 20.00 a 23.00 hodinou budeš muset rozhodnout, který z těch 3 převáží kontraband. Jaký druh kontrabandu? Ten nejhorší. Upravený kosmolink. Upravený kosmolink. Dorazilo mne to. Věděl jsem, co je to kosmolink. Pokud jste absolvovali vesmírný skok, víte to také. Ale pokud jste pevně svázáni se Zemí, řeknu vám jen to, že ho na první vesmírnou cestu potřebuje každý, téměř každý ho potřebuje na prvních několik cest a dost lidí ho potřebuje na každou cestu. Bez něho se dostavuje závrať s představou volného pádu, výkřiky hrůzy a téměř nepřetržité psychózy. S kosmolinkem k ničemu takovému nedochází, každému je fajn. A není návykový, nemá žádné škodlivé vedlejší účinky. Kosmolink je ideální, základní a nenahraditelný. Pokud o tom pochybujete, vezměte si kosmolink. Rok povídá přesně tak, upravený kosmolink. Může být chemicky upraven docela jednoduchou reakcí provedenou v kterémkoliv sklepě v drogu, které si jen jedenkrát šlehneš a staneš se navěky jejím otrokem. Vyrovná se těm nejnebezpečnějším alkaloidům, jež známe. A to jsme zjistili teprve teď. Ne. Služba o tom věděla už celá léta, ale blokovali jsme tu informaci před veřejností tím, že jsme ten objev zaretušovali. Jenomže teď to zašlo příliš daleko. V jakém smyslu? Jeden z těch mužů, kteří se zastaví na kosmodromu, převáží na svém těle trochu upraveného kosmolinku. Chemici v capelské soustavě, která je mimo federaci, ho budou analyzovat a vytvoří způsoby, jak ho syntetizovat více. Takže nám zbývá buď bojovat s nejhorší drogovou hrozbou, jaká kdy vůbec byla, nebo potlačit její zdroj. Myslíš kosmolink? Přesně tak. A když se vzdáme kosmolinku, tak se budeme muset vzdát i vesmírného cestování. Rozhodl jsem se do toho praštit. Kdo z těch 3 to má? Rok se škodolibě zasmál. Kdybychom to věděli, vůbec bychom tě nepotřebovali. Ty musíš zjistit, o kterého z těch 3 jde. Vy mne voláte kvůli mizerné prohlídce. Jen se dotkni toho nepravého a riskuješ, že přijdeš o hlavu. Každý z těch 3 je na své planetě velkým zvířetem. Jeden je Edward Harponaster, druhý Joaquin Lipsky a třetí je Andiamo Ferrucci. Co ty na to? Měl pravdu. Už jsem o každém z nich slyšel. Možná, že vy také. Každý z nich byl nedotknutelný, pokud nebudou mít předem důkaz. Povídám mu, co pak by se dal někdo z nich na takový sprostý obchod. Jsou v tom triliony, řekl Rock, což znamená, že by se do toho pustil každý z těch tří. A jeden z nich už to udělal. Než byl Jack Hawk zavražděn, dostal se tak daleko, že Jack Hawk je mrtvý. Na chvíli jsem zapomněl na to, že galaxii hrozí drogové nebezpečí. Na chvíli jsem zapomněl skoro i na Floru. Přesně tak, jeden z těch chlápků má na svědomí vraždu. Teď zjistí, který. Když před 23.00 hodinou označíš toho pravého, bude povýšení, zvýšení platu i odplata za chudáka Jacka Hawka a galaxie bude zachráněna. Pokud označíš nepravého, vznikne nebezpečná mezihvězdná situace, ty budeš bez ceremonií propuštěn a octneš se na všech černých listinách, odtud až na Antares a zpět. Dejme tomu, že nikoho neoznačím, povídám. To by bylo stejné jako označit toho nepravého, pokud jde o službu. Musím tedy někoho označit, ale jen toho pravého, jinak budu o hlavu kratší. Rozčtvrtíme tě na drobné kousky. Začínáš mě chápat, Maxi. V celém svém dlouhém a šeredném životě nebyl Rock Clinton nikdy odpornější. Jedinou úlevou, kterou jsem při pohledu na něj pociťoval, byla skutečnost, že je také ženatý a že žije se svou ženou celý rok v Marsportu. Jestli si to zaslouží. Možná, že jsem k němu tvrdý, ale myslím si, že jo. Jakmile byl Rock z dohledu, propašoval jsem ještě jeden rychlý telefonát v Floře. Tak co? Řekla. Povídám jí, drahoušku, zlatíčko, jde o něco, o čem nemůžu mluvit, ale musím to udělat, rozumíš? Vydrž, já to zvládnu, kdybych měl přeplavat velký průliv až po ledovou čepičku a ve spodním prádle. Kdybych měl nehty vydrápat pohoboz z oblohy. I kdybych se měl rozkrájet na kousky a poslat balíkovou poštou. A je, odpověděla, kdybych věděla, že budu muset čekat. Škubl jsem sebou bolestí. Ona prostě nebyla ten typ, který by reagoval na poezii. Vlastně byla jednoduché, prozaické stvoření, ale co, až se budu vznášet v nízké gravitaci na moři jasmínového parfému s Florou, reakce na poezii není přesně to, co bych považoval za nepostradatelné. Řekl jsem naléhavě, prostě vydrž, Floro. Nebude to dlouho trvat. Já k tobě dorazím. Byl jsem otrávený, to ano, ale ještě neustaraný. Rok mne sotva opustil a já už věděl, jak přesně poznám provinilce od těch ostatních. Bylo to lehké. Měl jsem zavolat Roga zpět a říct mu to, ale není žádný zákon proti normálním a jednoduchým věcem, nikdo mi to nemůže vyčítat. Bude mi to trvat 5 minut a pak hurá za Florou. Možná trochu pozdě, ale s povýšením, zvýšením platu a s vlhkým polibkem od služby na obě tváře. Abyste rozuměli, věc se má takhle, velcí průmyslníci nedělají často skoky ve vesmíru, používají přenos transvidea. Pokud už skutečně potřebují letět na nějakou extra vysokou mezihvězdnou konferenci, jako pravděpodobně letěli tihle tři, berou si Kosmolink. První důvod proto je, že za sebou ještě nemají dost skoků, aby se bez něj obešli. A za druhé, Kosmolink je velice drahý způsob, jak to provést a průmyslníci rádi dělají věci nákladně. Vyznám se v jejich psychologii. A tohle vylučovalo dva z nich. Ten, který převáží kontraband, nemůže užití Kosmolinku riskovat, ani kdyby měl zabránit kosmické nemoci. Pod vlivem Kosmolinku by mohl drogu vyhodit nebo ji odložit, nebo by o ní mohl něco vybreptat. Musel se kontrolovat. Tak jednoduché to tedy bylo a mně nezbylo než čekat. Obr Antares přiletěl přesně podle letového řádu a já se celý třásl nedočkavostí, že vypadnu, hned jak chytnu za límec tu krysu, která vraždí a pašuje drogy, a vyprovodím na cestu ty dva význačné kapitány průmyslu. Nejdříve přivedli Lipskyho. Měl silné, zdravě rudé rty, okrouhlé spodní čelisti, velmi tmavé obočí a šedivějící vlasy. Jen se na mne podíval a sedl si. Jinak nic. Byl pod vlivem Kosmolinku. Řekl jsem, dobrý večer, pane. Odpověděl jakoby ze sna, neolit a mezolit erární kritik od hodiny klesat na myslibovat svobodu. Takhle přesně vypadal Kosmolink. Blokády v lidském mozku se uvolnily. Každá slabika dávala podnět k následující slabice volně spojené v myšlenkovou asociaci. Dále přišel Andiamo Ferrucci. Černý knír, dlouhý a navoskovaný, olivová pleť a obličej po neštovicích. Posadil se do dalšího křesla obráceného k náměstí. Řekl jsem, co cesta. Odpověděl, sta a tisícelý den a celou nocovat v deštík tak hodininí a potom. Lipsky na to, tomu chytrému napovězet až po ušikovný průvod celkem dobře. Ze široka jsem se usmál. Takže zbývá harponaster. Svou jehlovou pistoli jsem měl pěkně ukrytou v dlani a magnetická pouta připravená. A pak vstoupil harponaster. Byl hubený, jakoby kožený, téměř lysý a trochu mladší, než se zdál na své trojrozměrné projekci. A byl zdrogovaný kosmolinkem až po uši. Sakra, řekl jsem. Harponaster reagoval, krajní mezek a mulaciný politický ústupek lotro působivý projev v atmosféře. Ferrucci povídá, řešení územních sporů a sílit jako skonvést podél cestovní horečka. Lipsky na to, horečka první velikosti ho mám a klam. Zíral jsem z jednoho na druhého, zatímco blábol tryskal v kratších a kratších sentencích, až utichl. Tak tedy mám představu, no dobře. Jeden z nich blufuje. Promyslel si to předem a uvědomil si, že vynechání kosmolinku by znamenalo prozrazení. Mohl předem podplatit úředníka, aby mu píchl solný roztok nebo to zaonačil nějak jinak. Jeden z nich tedy blufuje. Ostatně, není těžké to předstírat. Komici na Subéterickém dělali parodie na kosmolink pravidelně. Už jste nějakou určitě slyšeli. Zíral jsem na ně a najednou se mi v té nejspodnější části mozku zrodila myšlenka a co když neoznačíš toho pravého. Bylo 8:30 a mně šlo o práci, reputaci i o hlavu, která se mi na krku už začínala povážlivě kymácet. Nechal jsem si to všechno na pozdější dobu a myslel na Floru. Nebude na mne čekat věčně. Když na to přijde, byla tu i možnost, že nebude čekat ani půl hodiny. Přemýšlel jsem. Dokáže ten podvodník předstírat volnou asociaci, když bude zatlačen na tenký led? Povídám, ten koberec nečistili snad rok. Vyslovil jsem poslední slovo tak, aby znělo jako droga. Lipsky řekl, více využitá drogastronomická specialita zací zájmenová nákaza chráněná duše. Ferrucci reagoval, škoda eminence na účesu dá ale chápat lidi ktovat podmínky z železný. Harponaster povídá, nýbrž a neživý objekt a to zubít příznivý hodný odhad. Lipsky na to, hadry a cucky. Ferrucci povídá, kinklavě. A harponaster dodal, věden z kost. Ještě párkrát si přisadili a zmlkli. Zkusil jsem to znovu a nezapomínal přitom na opatrnost. Budou si pamatovat všechno, co jsem řekl, tudíž vše, co říkám, musí být naprosto nevinné. A tak jsem řekl, tohle je zatraceně dobrý kosmolink. Ferrucci odpověděl, Karibu a los mého života kdale celková pozemková držbavorský barvář štěká hav, hav. Přerušil jsem ho a s pohledem na harponastera jsem řekl, to je zatraceně dobrý kosmolink. Malý a kloudný člověk vodnářeči a voda plynouze a bý další černá ovceník zboží. Přerušil jsem i toho a s pohledem upřeným na Lipskyho jsem pronesl, dobrý kosmolink. Pralinka je cukrovíce už nikdy chtivě hltatarský biftekutý kov. Jiný na to řekl, kovat železo dokud je žhavé snast cestínování obrazu. Zutý a obutý denní mzda. Zdali pakt. Faktický. Kivadlovka. Ba. Zkusil jsem to ještě několikrát, ale nikam to nevedlo. Podvodník, ať už to byl kterýkoliv z nich, to musel cvičit, nebo měl přirozený talent na volnou asociaci. Vypínal mozek a nechával slova volně plynout, jako by byl pod drogou. Musel už pochopit, že po něm jdu. Pokud mu to neprozradilo slovo droga, tak třikrát opakované kosmolink určitě. Mohl jsem se cítit bezpečný před oběma zbývajícími, ale on už to bude vědět a dělal si ze mne legraci. Všichni tři říkali fráze, které by odhalovaly hlubokou vnitřní vinu zachráněná duše, další černá ovce, více využitá droga a tak dále. Dva z nich říkali takové věci nahodile, nemohli si pomoci. Ten třetí se tím bavil. Jak ale najdu toho třetího? Cítil jsem až horečnaté vzrušení a nenávist vůči němu, prsty se mi křečovitě svíraly. Ta krysa ohrožuje galaxii. Ba co více, zabil mého kolegu a kamaráda. A ještě navíc mne vzdaluje od Flory. Můžu ke každému z nich přistoupit a začít ho prohledávat. Ti dva, kteří jsou skutečně pod vlivem kosmolinku, neudělají nic proto, aby mne zastavili. Necítí žádné emoce, žádný strach, žádnou úzkost, nenávist, vášeň ani potřebu se bránit. A pokud jeden udělá sebenepatrnější gesto odporu, budu mít svého člověka. Ale ti nevinní si to potom budou pamatovat. budou si pamatovat osobní prohlídku v době, kdy byli pod vlivem kosmolinku. Vzdychl jsem si. Pokud se o to pokusím, dostanu sice toho zločince, ale později budu tak blízko rozsekání na drobné kousky, že to snad nikdo nezažil. Otřese to službou, bude z toho průšvih po celé galaxii a v tom rozruchu a zmatku, který zavládne, se tajemství upraveného kosmolinku stejně dostane ven. Krucinál. No jistě, ten, kterého hledám, může být první, koho se dotknu. Šance 1/3. Vytáhnu si jednoho, ale jen Bůh ví, který z těch tří to je. Zatraceně, něco je odstartovalo, zatímco jsem si pro sebe bručel a je, kosmolink je nakažlivý společník. Beznadějně jsem zíral na hodinky a můj pohled se zaměřil na číslici 21:15. Kam, k čertu, ten čas letí. Pro boha. Do prčic. Floro. Neměl jsem na vybranou. Namířil jsem si to do budky, abych znovu rychle zavolal Floře. Jenom takovou bleskovku, abyste rozuměli, abych zůstal v živé paměti a ujistil ji, že má záležitost ještě nepropadla. Stále jsem si říkal, neodpoví. Zkusil jsem se na to dokonce připravit. Jsou jiná děvčata, jsou jiná. K čemu to ale je, když žádná jiná děvčata nejsou? Kdyby byla v Marsportu Hilda, nikdy bych byl neměl v hlavě Floru a bylo by to jedno. Ale já jsem byl v Marsportu bez Hildy a ujednal jsem si schůzku s Florou. Signál zvonil a mě se nechtělo ho vypnout. Odpověz. No tak odpověz. Odpověděla. Řekla jen, to si ty. Samozřejmě, srdíčko, kdo jiný by to měl být? Hromada lidí. Někdo, kdo by přišel. Jde jen o takovou malou obchodní záležitost, miláčku. Jakou obchodní záležitost? Plaston pro Keroupak. Už jsem opravil její gramatiku, ale naštěstí jsem příliš myslel na to, co měl znamenat ten plastonový kopanec. Pak jsem si vzpomněl. Jednou jsem jí řekl, že jsem prodavač plastonu. To bylo tehdy, když jsem jí přinesl plastonovou noční košilku, ve které byla moc prima. Řekl jsem jí, heleď, dej mi ještě jednu půl hodinku, oči jí začaly vlhnout. Sedím tu úplně samotinká, já to zvládnu a dorazím. Abych vám naznačil, jak jsem byl v té chvíli zoufalý, řeknu vám, že jsem se začal vážně obírat myšlenkami, které vedou ke šperkům a to i za cenu, že bych měl Hildiným pronikavým očím ukázat takový průlom v šekové knížce, jaký dělá v mléčné dráze mlhovina koňské hlavy. Byl jsem prostě pořádně zoufalý. Řekla mi, měla jsem perfektní rande a zrušila jsem ho. Zaprotestoval jsem. Říkala si, že jde jen o malý náhradní program. To byla chyba. Věděl jsem to už v tu chvíli, když jsem to řekl. Zaječela, náhradní program. Takhle přesně to předtím řekla. Přesně takhle. Ale mít pravdu na své straně dělá hádku se ženou jenom těžší. Jako bych to nevěděl, takhle říkáš muži, který mi slíbil pozemek na zemi. Mluvila a mluvila o tom pozemku na zemi. V Marsportu nebyla jediná holka, která by netoužila po pozemku na zemi a ty, které jej nakonec dostali, byste mohli spočítat na šestém prstu obou rukou. Pokoušel jsem se ji zastavit. Zbytečně, až konečně řekla a teď tady jsem úplně sama, nikdo tu se mnou není a vypnula spojení. V tom měla pravdu. Začal jsem se cítit jako ten největší mizera v galaxii. Vrátil jsem se do přijímací místnosti. Pomocná služba přede dveřmi mi při vstupu zasalutovala. Zíral jsem na ty tři průmyslníky a hloubal o nařízení, podle něhož bych mohl každého z nich uškrtit, kdybych k tomu jen dostal rozkaz. Harponastera nejspíš jako prvního. Měl krk tenký jako struna, prsty by se kolem něho perfektně sevřely a ostrý ohryzek, proti němuž by palce mohly pěkně páčit. Trochu mne to rozveselilo, aspoň natolik, že jsem našel ta správná slova. Páni. Řekl jsem jen v náhlém impulzu, i když nešlo o žádné pány, se kterými bych se jindy chtěl bavit. To je okamžitě odstartovalo. Ferrucci řekl, nivy a lesitý hladovému nevěří jen a listopadouh byl potrestán. Harponaster ze svého tenkého krku dodal, tání ledu a sněhu kot v hlavě hlasný vědec. Lipsky povídá, deci vína oko říká tarze hryzec. Z cizího krev netečekat chvíli. Lidé a zvířata jemství věků. Kůl v plotě. Těšit nemocné. Neřád. Řád. A dost. Civěli na mne. A já civěl na ně. Oni byli prázdní, co se pocitů týče, tedy dva z nich, a já měl prázdnou hlavu. A čas letěl. Ještě chvilku jsem na ně zíral a přitom myslel na Floru. Napadlo mne, že už nemůžu ztratit nic, co jsem už nestratil. Mohu stejně tak dobře mluvit o ní. Povídám jim, pánové, v tomto městě je dívka, o jejímž jméně pomlčím z obavy, abych ji nekompromitoval. Dovolte, pánové, abych vám ji popsal. A udělal jsem to. A rád bych dodal, že poslední dvě hodiny mne nadzvedly tak, že jsem do Flory na popisu zakomponoval jistou dávku poezie, která jakoby vycházela z utajeného zřídla možnosti v hloubi mého podvědomí. Seděli strnule, skoro jakoby poslouchali a přerušovali mě jen zřídka. Lidé pod vlivem kosmolinku v sobě mají jakousi slušnost. Nepromluví, pokud hovoří někdo jiný. To je důvod, proč se střídají. Pokračoval jsem hlasem plným srdcerivného smutku, dokud Amplion hlučně neohlásil přílet vesmírného žrouta. To byl konec. Řekl jsem nahlas, vstaňte, pánové. Ty ne, ty vrahu, a má magnetická smyčka byla na Ferruccio zápěstí dříve, než se mohl dvakrát nadechnout. Ferrucci bojoval jako ďábel. Vůbec nebyl pod vlivem kosmolinku. Ten upravený kosmolink u něho našli v tenkých vycpávkách barvy masa, které obepínaly vnitřní stranu jeho kalhot. Vůbec jste je nemohli vidět, mohli jste je jen nahmatat a i potom jste potřebovali nůž, abyste se ujistili. Rock Crinton se křenil jako reklama na zubní pastu a byl celý pryč úlevou. Smrtícím stiskem mne chytil za klopu. Jak si to dokázal? Co ho prozradilo? Zatímco jsem se snažil vymanit z jeho sevření, řekl jsem mu, jeden z nich kosmolinkový rauš jen hrál. Tím jsem si byl jist. Tak jsem jim vyprávěl, začal jsem být opatrný, do detailů mu nic není, že? No, o jedné dívce, víš, a dva z nich vůbec nereagovali, byli tedy pod drogou. Ale Ferrucciho dech se zrychlil a na čele se mu perlil pot. Dal jsem tomu pěkně dramatickou gradaci a on reagoval, tudíž nebyl pod vlivem kosmolinku. Teď už mne pustíš. Pustil a já jsem skoro upadl na záda. Namířil jsem si to, že už půjdu. Bezmyšlenkovitě jsem vykročil, ale pak jsem se otočil. Hele, rogu, povídám, můžeš mi podepsat papír na 1000 kreditů bez toho, aby se to objevilo na záznamu, za služby vykonané pro službu. To byl přesně ten okamžik, kdy jsem si uvědomil, že byl celý pryč úlevou a velice dočasným vděkem, protože řekl, samozřejmě, Maxi, jistě. 10 000 kreditů, jestli chceš. To víš, že chci, povídám a chňapnu ho pro změnu zase já. To víš, že jo. To víš, že chci. Vyplnil úřední stvrzenku služby na 10 000 kreditů, které platí jako hotové peníze kdekoliv v polovině galaxie. Zubil se, když mi ji podával a můžete vzít jet na to, že i já jsem se zubil, když jsem ji přebíral. To, jak to chtěl uvést v celkovém vyúčtování, byla jeho věc. Důležité bylo, že já nebudu muset skládat Hildě účty. Stál jsem v budce, ještě naposledy volal Flore. Nechtěl jsem věcem nechat volný průběh, než tam dorazím. Ta půl hodina navíc jí mohla dát dost času na to, aby sehnala někoho jiného, pokud už to neudělala. Ať už odpoví. Ať odpoví. Ať. Odpověděla, ale byla svátečně oblečená. Šla ven a já jsem ji zřejmě chytil v posledních 2 minutách. Jdu ven, oznámila mi. Někteří muži dokážou být slušní. A já už tě od téhle chvíle nechci ani vidět. Už se nikdy nechci na tebe ani podívat. Prokážete mi velkou laskavost, pane nikdo, když dáte ruku pryč z mé kombinace signálů a nikdy už ji neznečistíte. Neříkal jsem nic. Jen jsem tam stál, zadržoval dech a také držel tu stvrzenku nahoře, kde ji mohla vidět. Jen jsem tam tak stál a jen jsem ji držel. No, samozřejmě při slově znečistit přistoupila blíž, aby se podívala. Vzděláním ta holka nebyla nic moc, ale přečíst 10 000 kreditů uměla rychleji než nějaký absolvent fakulty ve sluneční soustavě. Povídá mi, Maxi. To je pro mne. Všechno jenom pro tebe, miláčku, odpověděl jsem. Řekl jsem ti, že mám nějaký obchůdek. Chtěl jsem tě překvapit. Je, Maxi, to je od tebe milé. Vlastně mi to ani nevadilo. Dělala jsem si legraci. Tak přijď rovnou ke mně. Sundala si kabát. A co tvoje schůzka? Povídám. Řekla jsem ti, že jsem si dělala legraci, odpověděla. Už jsem na cestě, řekl jsem chabě. A se všemi těmi kredity. Otázala se škádlivě. Se všemi, odpověděl jsem. Přerušil jsem spojení, vyšel ven z budky a teď už jsem konečně byl. uslyšel jsem volat své jméno. Maxi. Maxi. Někdo ke mně běžel. Rock Clinton říkal, že tě tu najdu. Mamka je konečně v pořádku, tak jsem dostala zvláštní místo na vesmírového žrouta a co je s těmi 10 000 kreditů. Neotočil jsem se. Povídám jen, ahoj, Hildo. A teprve potom jsem se otočil a udělal jsem tu nejtěžší věc, kterou se mi kdy podařilo v mém nanicovatém vesmíráckém životě udělat. Pokusil jsem se o úsměv.